देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना। जाती हूँ परदेश पिया, जाती ही खत लिखना। अपनी जुदाई के इस पल से पहले खत के आने तक, पल पल की तुम बातें लिखना, पूरा खत भर जाने तक। गुम सुम खोई खोई तुम छुप छुप कर कितना रोई। जाती हूँ परदेस पिया, जाती खत लिखना। जाती हूँ परदेस पिया, जाती खत लिखना। Oh, देखो देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना जाते।